miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Już po godzinie 16 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 8 dzień czerwca, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Cztery osoby, w tym jedno dziecko, zostały ciężko ranne w wypadku na Zakopiance. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób. Wiceprezes bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego usłyszał zarzuty. Mają związek z nielegalnymi wysypiskami śmieci w mieście. Kolejna misja NATO w Iraku. Chodzi o odbudowę armii zniszczonej w walkach z ISIS. Zakończyła się już akcja ratunkowa na Zakopiance w miejscu zderzenia autobusu z tirem i samochodem osobowym. Do wypadku doszło w miejscowości Tenczyn między Skomielną Białą a Lubniem. W sumie do szpitali trafiło 30 osób. Kilka najciężej rannych transportowano śmigłowcami, informuje Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego. Spośród nich 4 osoby to były bardzo ciężko ranne, natomiast 21 osób to były osoby poważnie ranne, ale nie były one w stanie ciężkim. 24 osoby zostały przewiezione do szkoły podstawowej w Lubniu, gdzie ponownie oceniono ich stan zdrowia i 5 zostało przewiezionych jednak do szpitala, ponieważ okazało się, że wymagają zaopatrzenia ambulatoryjnego. Autobusem z Zakopanego wracali siódmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 261 imienia Kostki Potockiego w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Zakopianka będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy przez Mszanę Dolną. Według wstępnych ustaleń policji autobus czołowo zderzył się z tirem. Pojazdy stanęły w poprzek drogi i częściowo wjechały do rowu. Co było przyczyną wypadku, nadal nie wiadomo. Na Śląsku w ostatnich dniach strażacy walczyli z kilkoma pożarami wysypisk śmieci. Wczoraj w Bytomiu, dzień wcześniej w Zabrzu i w Piekarach Śląskich. Dziś wiceprezes bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego usłyszał zarzuty w związku z nielegalnymi wysypiskami śmieci w Bytomiu. Dorota Nowak z miejscowej prokuratury. Generalnie to jest dział dotyczący ochrony środowiska. Tak kolokwialnie to przestępstwo w kodeksie karnym jest nazwane nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Wiceprezes bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, wcześniej jego prezes Daniel Skiba, został zatrzymany przed siedzibą spółki. Jak mówi, jest zaskoczony zarzutami. Całą swoją pracę zawodową w Bytomiu przeznaczyłem na walkę ze złymi praktykami, z przedsiębiorcami, którzy dopuszczają się procederu nielegalnego składowania bądź przetwarzania odpadów. Obawiam się właśnie, że stałem się celem grup interesu układu śmieciowego. W Bytomiu od wielu miesięcy trwa konflikt w sprawie nielegalnych wysypisk. Opozycyjni radni opublikowali nawet czarną księgę odpadów. A proceder nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta trwa od kilku lat. Bytomianie skarżą się na nieprzyjemny zapach i na problemy ze zdrowiem. Dwóch amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 15 w warmińsko-mazurskim. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Brzozie Lubawskie podczas przejazdu kolumny wojskowej od strony Brodnicy w kierunku Ostródy. Jak informuje młodszy aspirant Ludmiła Mroczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, jeden z wozów bojowych jadących w kolumnie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ranny został kierowca wozu i jeden z żołnierzy. Zostali przewiezieni do szpitala. Amerykańskie kolumny wojskowe poruszają się w ostatnich dniach po polskich drogach w związku z sojuszniczym ćwiczeniem Cyber Strike odbywającym się do 15 czerwca w państwach bałtyckich i Polsce. W ćwiczeniach bierze udział ponad 10 tysięcy żołnierzy z 22 państw. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Będzie nowa misja NATO w Iraku. Latem sojusz otworzy tam ośrodek szkoleniowy. Celem jest odbudowanie profesjonalnej armii irackiej. Wyniszczyła ją w ostatnich latach wojna z tak zwanym państwem islamskim. O tej sprawie rozmawiali dziś w Brukseli ministrowie obrony krajów sojuszu. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Specjaliści z NATO kończą właśnie pracę nad szczegółami misji szkoleniowej. Ostatecznie zielone światło na jej rozpoczęcie mają dać przywódcy krajów NATO na szczycie w Brukseli w połowie lipca. Nie wszystkie szczegóły są ustalone, ale mówimy o około 100 trenerach. Będą oni szkolić irackich trenerów. W ten sposób pomożemy Irakijczykom wybudować szkoły i akademie wojskowe, by mogli oni zbudować swoją armię i sami wyedukować żołnierzy i oficerów. Mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Według deklaracji polskiego ministra spraw zagranicznych w misji mają Mają wziąć udział także polscy żołnierze, choć szczegóły przyszłego polskiego zaangażowania nie są na razie znane. Obecnie niewielka grupa Polaków wraz ze Słowacją szkoli w Iraku ekspertów od obsługi poradzieckiego sprzętu. NATO jest częścią międzynarodowej koalicji, która od kilku lat walczy przeciwko tzw. państwu islamskiemu w Iraku. Sojusz użyczył na potrzeby operacji swoje samoloty zwiadowcze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Po obaleniu Saddama Husajna żołnierze międzynarodowej koalicji w Iraku, w tym Polacy, przez kilka lat szkolili nową iracką armię, jednak gdy w 2014 roku kolejne tereny w Iraku zdobywali fanatycy z ISIS, niektóre struktury irackiego wojska rozpadły się, a żołnierze zdezerterowali. Dodajmy, że islamscy fanatycy zdołali też przejąć część sprzętu wojskowego, czołgi, pojazdy opancerzone, a nawet drony, które wcześniej trafiły do Iraku ze Stanów Zjednoczonych. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie, 16.30. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane. Na południu kraju początkowo zachmurzenie duże, zanikające przelotne opady deszczu, także burze. Nad ranem w południowej Polsce mgła, ograniczająca widzialność, a temperatura w nocy minimalna od 10 na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. To już niebawem 7 minut po godzinie 16. Pan Darek, pan Dariusz Pieruk przy telefonie do 19.07 trójek na początku 22. Co dziś przed nami w popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Rok temu, jak pamiętamy, wszyscy cieszyli się z powodu zniesienia opłat telefonicznych za rozmowy międzynarodowe w ramach Unii. W tym roku operatorzy, zgodnie z prawem, mogą opłaty wprowadzać. Opłaty, które będą możliwe do ponoszenia, to średnio w przypadku połączeń wychodzących 11 groszy, połączeń odbieranych w roamingu 4 grosze, wysyłanie SMS-ów również 4 grosze i 1 megatransmisji danych na poziomie 2 groszy. Jak ten czas płynie, dworzec centralny w Warszawie jest już zabytkiem. Co pan na to, panie Stanisławie? To nie może być. To jest nowy budynek. Przecież kiedy go oddali? 75? Po 43 latach zabytek. Pan będzie łaskaw zabytków tego nie wpisywać. On jest za młody, to ja już musiałbym być bardzo wielki zabytek, bo ja mam dużo lat. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Rozporządzenie RODO, od niedawna obowiązujące w Unii, dotyczy również danych gromadzonych przez parafię. Ktoś jest osobą wierzącą, to powierza swoje życie Bogu i wierzy, że wszelkie sprawy administracyjne będą również przy pomocy Boga dobrze załatwione. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, po 17.20 co w mowie piszczy. Ponadto dziś o tym, że lubimy spędzać wakacje ze swoimi zwierzakami. Staramy się psa brać wszędzie ze sobą. Wszystkie moje ostatnie wyjazdy zagraniczne były związane z krajami, z których jest kwarantanna dla zwierząt, więc raczej jeżdżę z nim po Polsce. On chodzi nawet ze mną do pracy. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje soundbary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV Panasonic 50 cali 4K Ultra HD klasa A za 2699 zł. Dodajemy soundbar Panasonic o wartości 649 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Rezerwuj wcześniej. Wypocznij bardziej. Zarezerwuj jesienną podróż liniami Emirates już teraz, a zaoszczędzisz więcej. Specjalne ceny w klasach biznes i ekonomicznej już od 1915 zł za przelot w obie strony z Warszawy. Wybierz Emirates i odwiedź niezwykłe miejsca na całym świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość.

Ktoś napisał, czy mógłby pan redaktor pożyczyć psa Lucka do typowania wyników Polaków na mundialu. Koniecznie w stroju świątecznym od redaktora Wałkuskiego. I jaką kiełbasę lubi Lucek? Taką dla wegan czy klasyczną? Obawiam się, że klasyczną. Lucek nie zgadza się z tą powszechną opinią, że nie dla psa ponoć kiełbasa. 7 trójek na początku 22. Może już nie być tak kolorowo, operatorzy sporo stracili, zatem postanowili wrócić do opłat. I to działanie zgodnie z prawem, bo pozwala na to ustawa. Stosowne zezwolenia Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał już wszystkim największym operatorom. A dla nas oczywiście to niedobra wiadomość. Mieszkam w Niemczech, ale często przyjeżdżam do Polski i bardzo się ucieszyłem, gdy zostały te opłaty roamingowe zniesione. Wreszcie poczułam się jak pełnoprawny obywatel Unii Europejskiej, który zupełnie tak jak w kraju może korzystać z internetu wszędzie. Czułam się zupełnie nieograniczona i wyglądało to dokładnie tak jak tutaj w kraju. Polacy bardzo chętnie korzystają z roamingu. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy sieci Play. Bardzo, bardzo wzrosło życie, szczególnie internetu mobilnego. Z jednej strony jest to fantastyczna wiadomość dla klientów. To, co opłacało się abonentom, nie do końca opłacało się operatorom, prawda? Faktycznie w wynikach finansowych polskich sieci za miniony rok widać wyraźny wpływ wejścia nowej ustawy w ich finanse. Piotr Grabiec z portalu Spidersweb. Tak naprawdę nie jest to opłacalne dla żadnej sieci, niezależnie z jakiego kraju, ale nasz rynek jest o tyle specyficzny, że po pierwsze, Polska nie jest takim typowym krajem turystycznym, do którego przyjeżdżają turyści, którzy mogliby zrekompensować właśnie te utracone przychody z opłat za roaming, a w dodatku usługi telekomunikacyjne na naszym rynku są bardzo tanie. Polska tu jest szczególnie w gorszej sytuacji. Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Mamy bardzo dużą ilość osób przebywających permanentnie za granicą, blisko 4 miliony. Mamy też o wiele niższe stawki w kraju, czyli ci operatorzy nie mają w ogóle jak pokryć tych opłat. Problemem są te osoby, które w zasadzie przebywają w roamingu non-stop, czyli w zasadzie pracują za granicą. No i te osoby rzeczywiście generują olbrzymie koszty dla operatorów. Ustawodawca tak naprawdę to jest takie dobre porównanie. Chce, żebyśmy chleb w cenach krajowych sprzedawali, ale mąkę mamy kupować w cenach hurtowych, takich jak w Europie. Mąka w Niemczech jest droższa niż w Polsce. No to takie porównanie, ale dosyć daje, obrazuje, w czym tkwi problem. Ja mam taki abonament, w którym razem z żoną mamy niecałe 7 GB internetu, przy czym, no, że w Polsce mamy nielimitowany internet. Ta polityka nam ten internet ogranicza, niestety, za granicą. Diegene, die u probeert te bellen, neemt niet op. U kunt geen voicemailbericht achterlaten. Hij of zij zal een melding van de gemiste oproep ontvangen. To w takim razie ile więcej możemy w te wakacje zapłacić za korzystanie z naszego telefonu za granicą? Opłaty, które będą możliwe do ponoszenia, to średnio... Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku połączeń wychodzących 11 groszy, połączeń odbieranych w roamingu 4 grosze, wysyłanie SMS-ów również 4 grosze i 1 megatransmisji danych na poziomie 2 groszy. A możemy coś zrobić, jeśli nie godzimy się na takie podwyżki? Artykuł 61 ustęp 5 prawa telekomunikacyjnego daje możliwość klientowi odstąpienia od umowy, jeżeli uzna, że cena, którą oferuje przedsiębiorca za usługi w roamingu jest zbyt wysoka. Wtedy taki klient może sobie poszukać innej oferty na rynku, która jest dla niego satysfakcjonująca. Dodatkowe opłaty w zależności od operatora mogą dotyczyć tylko niektórych abonentów. Zatem przed wyjazdem na wakacje warto dokładnie sprawdzić, czy za korzystanie za granicą z naszych komórek będziemy musieli zapłacić nieco więcej, a jeśli tak, to ile? O opłaty pytał Mariusz Krzemiński. 19 minut po godzinie 16. Wrócimy dziś muzycznie, proszę Państwa, do kilku trójkowych płyt tygodnia. Słowa Jacek Cygan. Muzyka, aranżacja Zbigniew Wodecki. We fadi, tam wikadi tata, ali fi, want to see do de ba, love it, my ali fi, do sauver du temps la main. Wackity, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, to Kaja i Zbigniew Wodecki. 23 minuty już po godzinie 16. Dworzec Centralny, proszę Państwa, będzie zabytkiem. Jeszcze przed wakacjami wojewódzki konserwator zabytków zamierza wpisać go do rejestru. To oznacza m.in., że z największego polskiego dworca zniknie większość reklam, a na wszystkie remonty będą wymagane specjalne zgody. No i już nigdy nie będzie można go zburzyć. To nie może być. To jest nowy budynek. Pan Stanisław z Muzeum Czar PRL. Przecież kiedy oddali 75? Po 43 latach zabytek. Pan będzie łaskaw do zabytków tego nie wpisywać. On jest za młody. To ja już musiałbym być bardzo wielki zabytek, bo ja mam dużo lat. Pociąg Express Intercity. Lew do stacji Poznań Główny. Przez stację Warszawa Zachodnia. Dworzec będzie wpisany do rejestru zabytków, czyli już będzie nie do ruszenia taki, no zostanie już na zawsze najprawdopodobniej, nie będzie zburzony. To dobra decyzja? Bardzo dobra decyzja. Katarzyna Andrzejewska z firmy Adventure Warsaw. Nasze zabytki, nawet z czasów PRL-u, czasów, które są dla nas dosyć kontrowersyjne i bolesne, wymagają zachowania zdecydowanie. Jego konstrukcja na pewno jest godna uwagi i co ciekawe, on powstawał przez 1100 dni. Było takie postanowienie, że trzeba zrealizować plan budowy dworca centralnego, 3/4 zakładanego planu. I to był swoisty rekord. Zadanie 1100 dni dobiega końca. Dworzec o powierzchni 5 hektarów z pełną klimatyzacją obsługiwać będzie 136 pociągów dalekobieżnych na dobę. ciągu roku z usług centralnego skorzysta 40 milionów pasażerów. Pod względem nowoczesności rozwiązań nie ma sobie równych w Europie. Taki to dworzec centralny zbudowaliśmy w ciągu 1100 dni. Jak się panu podobało, jak powstał? Co mi się miało nie podobać? Podobało mi się wszystko, bo miało być ładnie. Musiało się podobać. Nie było innego wyjścia. Takie były czasy. A teraz ten dworzec w tym miejscu, w którym stoi, tak jak wygląda, się panu podoba? Dobrze, no, no jest to jakiś znak czasów. Bardzo dobrze wygląda. Ma być wpisany już teraz od początku lipca do rejestru zabytków. Będzie zabytkiem. To dobrze? Myślę, że tak, bo będzie nie do ruszenia. Może byłoby lepiej go zburzyć i wybudować coś nowego. No nie. No on nie jest przecież taki prześliczny. No ale to historia nasza. No, tam taka historia. Nie, no to centymetr do dworca. Lepszy, żeby był nowocześniejszy jeszcze. Bo jak zostanie wpisany do rejestru zabytków, to właśnie nigdy go już nie zburzą. No właśnie, będzie remontowany, ale nigdy go już nie zburzą. Mówię, że niekoniecznie musi być wpisywany i lepiej od razu go zburzyć i wybudować coś nowego, no. 5 grudnia 1975 roku, w przededniu 7 zjazdu partii, Edward Gierek tak ocenił wysiłek budowniczych. Ten piękny i użyteczny dworzec stanowi trwałe świadectwo talentu i pracowitości polskiego architekta, inżyniera, robotnika, świadectwo ofiarności warszawiaków i wszystkich obywateli naszego kraju w czynie społecznym dla ojczyzny. Jestem takim konserwatystą, także jak coś będzie tak wiecznie trwało to i się nie będzie modernizowało, to ja się raczej razem z tą budowlą nie będę starzał. Z tej strony nie widzimy, ale z tamtej strony jest pełno reklam na tym dworcu. Może jak będzie zabytkiem, to znikną te reklamy. Płachty wielkie, może i dobrze. Nie ma się co wstydzić tej budowli, absolutnie. Lubi pan dworzec centralny nasz? A, bardzo. Dlaczego? Co się panu najbardziej w nim podoba? No, że stąd się odjeżdża. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy państwu przyjemnej podróży. Była mowa o ofiarności społeczeństwa. Nawet nie wiedziałem, że przyłożyłem rękę do budowy. A na dworcu centralnym był Łukasz Karus. Tam 26 minut, prawie 7 po godzinie 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam. Panie Piotrze, dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Jestem pierwszakiem, że tak powiem, na antenie, także bardzo się cieszę. A mam takie pytanie akurat, tak mi się nasunęło. Rozmawiamy o dworcu centralnym, że nie może już być zburzony. Tak usłyszałem dobrze. No, a co z Pałacem Kultury w takim razie, moje pytanie? Aha. Skoro jest, chyba jest trochę starszy, a dochodzą głosy, że trzeba go zburzyć. Takie pomysły są, ale również przypomnijmy, że jeśli dobrze pamiętam, nawet na pewno, Pałac Kultury i Nauki również jest w rejestrze zabytków. Wracając jeszcze na chwilę do dworców, do rejestru zabytków mają też zostać wpisane inne warszawskie dworce, Powiśle i Ochota. 7 trójek na początku, 22. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Kłaniam się panu. Minuta dla pana, panie Adamie. Kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, przenieśmy się z centrum Warszawy do centrum Mazur. Otóż spotkałem się ostatnio z takim stwierdzeniem lin karłowaty. Mhm. Nie ma takiej ryby. Po prostu sprawa polega na tym, że lin jest rybą, która potrafi przystosować się do wszystkich warunków życia. Tak. Do wysokich temperatur, do braku tlenu i tak dalej. On po prostu potrafi żyć bez życia, ale dzieje to się kosztem jego przemiany materii, czyli metabolizmu, i on w tym czasie nie rośnie. Mm-hmm. Dlatego ma 10 lat, a wygląda jakby miał 3 czy 4. Mm-hmm. I stąd ten problem się bierze. Bardzo panu dziękuję, panie Adamie, jak zwykle za te wyjaśnienia. Co my byśmy zrobili bez pana? Człowiek by wyjeżdżał na te Mazury zupełnie bezrozumnie. Matter, oh matter, and nothing ever will

Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało do 17. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Witam. Muszę panu powiedzieć, że bardzo pana podziwiam, bo w ten upał mordować się na rowerze, to trzeba mieć dużo samozaparcia. Powiedziałbym końskie zdrowie nawet do tego. Mm-hmm. Tak jak 2 tygodnie temu dzwoniłem, żeśmy wyruszyli z Przemyśla. No niestety tydzień temu był problem z zasięgiem sieci naszej komórkowej. Byliśmy blisko granicy białoruskiej, no i nie chciało się połączyć z trójką. Stąd ten brak relacji. A teraz gdzie pan jest? Jestem już w pracy, niestety. Ja myślałem, że romantycznie pan by na rowerze gdzieś nad jeziorem. Nie. Panie Kubo, samą tą trasę można właśnie byłoby nazwać szlakiem przeligranicznych, bo myśmy przejeżdżali lub w ogóle spaliśmy w Korczowach, Benna, Chrubieszów, Dorochu, Skuźnica Białostocka. Mhm. Zobaczyliśmy też wodowskaz we Włodawie. Z komunikatów z programu pierwszego w radiu słyszałem zawsze stan na Bugu we Włodawie, więc tu zobaczyliśmy ten wodowskaz. Bardzo fajnie, ciekawa rzecz. Mhm. Na trasie jest dużo cerkwi, niektóre można obejrzeć wewnątrz. Cudowne po prostu. Odwiedziliśmy Kruszyniany. Mm-hmm. No smutny jest widok spalonej jurty tatarskiej. No ale pewnie pocieszeniem, panie Kupo, jest to, że można tam zjeść obiad w takim dużym namiocie, który gospodarze z tego, co usłyszałem, ktoś im podarował to. I tym samym w jakiś sposób też się przyczyni zjadę ten obiad w pomocy w odbudowie tego. Do restauracji. Sumując, panie Andrzeju, warto się rowerem udać na wycieczkę po Polsce. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. 22 minuty do 17. Za chwilę na antenie Waszyngton. To Bebel Gilberto, Daniel Jobim. Não tem mais nada não, o meu coração pediu assim. Só bim bom, bim bim bom, bom bim bom, bim bim bom, bim bom. Só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim. Só nada não, o meu coração pediu assim. Bebel Gilberto, Daniel Jobim w programie trzecim w audycji popołudniowej. Łączymy się z Waszyngtonem. Tam ku zaskoczeniu wszystkich, jak sądzę, kolega Marek Wałkuski. Witam pana. Po pierwsze, ja też wczoraj na rowerze jeździłem. Spotkałem po drodze 4 sarny. Mm-hmm. A poza tym Washington Capitals, drużyna hokejowa z Waszyngtonu, wygrała Stanley Cup i to Całą noc Waszyngton świętował. To tak. Ja rozumiem, że na ten rower to jest pan skazany, bo nie jest pan w stanie naprawić swojego motocykla, tak? Powiem panu, że są pewne postępy, jeśli chodzi o mój motocykl. Udało mi się w końcu naładować akumulator i go zainstalować, no ale jeszcze nie dojechałem na przegląd, więc na razie muszę na rowerku. No nie może pan pojechać na przegląd, bo nie ma pan przeglądu. No właśnie. Mm. Przyczepkę może sobie wynajmę i przyczepką zawiozę motocykl. Sposobem. Co ciekawego, w Stanach co nowego Donald Trump przed wylotem na spotkanie grupy państw G7, to w Kanadzie, zaskoczył chyba na konferencji prasowej. No tak, to była taka konferencja na stojąco przy helikopterze, którym odlatywał na lotnisko, z którego udał się do prowincji Quebec, do miejscowości Charlevoix. Nie wiem, czy dobrze po francusku to bardzo wypowiadam, bo pan jest, zdaje się, francuskojęzyczny. Nie, również. Ale dużo dobrego słyszałem. Charlevoix. W każdym razie prezydent taką nawet 20-minutową spontaniczną konferencję prasową zrobił przed odlotem do Kanady. No i prezydent Trump już zaczął zaskakiwać troszkę wcześniej, kiedy tak naprawdę tyradę przeciwko sojusznikom na Twitterze rozpoczął już wczoraj, a właściwie przedwczoraj, i zarzucił im to, że nie dopuszczają amerykańskich produktów na swoje rynki, że jeśli chodzi o politykę handlową, to wykorzystują Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. No a dzisiaj poszedł jeszcze dalej i też zaskoczył wszystkich, szczególnie obserwatorów od polityki. Zostać przywrócona do grupy G7, że ponownie to powinna być grupa G8. Rosja została wyrzucona z G8 w 2014 roku po aneksji Krymu, po interwencji na Ukrainie. Jako karę za tę inwazję na Ukrainie Rosja została wykluczona z tego elitarnego grona. No a prezydent Trump ogłosił dzisiaj, że ponieważ trzeba załatwiać sprawy światowe, trzeba decydować o ważnych sprawach na świecie. Nie może się, nie powinno się to odbywać bez Rosji i Rosja powinna wrócić do G7, co, jak pan się domyśla, spotkało się od razu z falą krytyki w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek ja mam pewną teorię. Otóż skoro prezydent Trump tak bardzo nie ceni sobie grupy G7, bo nie ceni, bo nawet kilka godzin wcześniej odleci stamtąd do Singapuru na szczyt z Kim Jong-unem i nawet nie będzie brał udziału w takiej sesji zdjęciowej na koniec szczytu, to skoro tak nie ceni tej grupy G7, to być może dlatego tam chce wepchnąć Rosję. Boże, może coś być na rzeczy. Pan dobrze to wykombinowałem. Bardzo, prawda? Ale proszę pana, to pański w ogóle przebieg umysłowy jest legendarny. Pan Szymon tymczasem komentuje i proszę zapytać pana Wałkuskiego, czy w związku ze zdobyciem przez Washington Capitals pucharu Stanleya mocno świętował dzisiejszej nocy. Ja nie jestem kibicem hokeja za bardzo, aczkolwiek Rosjanie mają powód do radości, dlatego że gwiazdą drużyny Washington Capitals jest Aleksander Owieczkin. On jest słynny nie tylko w Waszyngtonie, ale w całej NHL, także Rosjanie również mają powód do świętowania. Możemy ogłosić, że pierwszy szczyt Kim Trump został zakończony sukcesem, prawda? No tak, mówiliśmy o tym przed tygodniem, że tu niektórzy naśmiewali się w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Trump i Kim Kardashian stali się przedmiotem, no, drwin to łagodnie powiedziane, po tym szczycie. No, okazuje się, że przyniósł on efekty. Otóż kobieta, Alice Johnson, 62-letnia babcia już, która trafiła 20 kilka lat temu do więzienia za przestępstwa narkotykowe bez użycia przemocy i dostała dożywocie, została ułaskawiona. Właściwie prezydent Trump skrócił jej wyrok i jest już na wolności. Tak więc tamten szczyt przyniósł rezultaty. Dziś prezydent przed tym odlotem do Kanady powiedział, że 3000 wniosków ma o ułaskawienie. Podał nawet nazwiska. Rozważa ułaskawienie Muhammada Alego, chociaż wszyscy się zastanawiają, dlaczego chce go ułaskawić, skoro Muhammad Ali został już ułaskawiony. Właściwie wyrok na niego został anulowany w 1971 roku, bo Muhammad Ali został w 1967 skazany za to, że unikał poboru do wojska w czasie wojny w Wietnamie. Może ta wiadomość do pana prezydenta po prostu nie dotarła. Może nie dotarła. W każdym razie zapowiedział, że na pewno będą kolejne ułaskawienia. Tymczasem okazało się, że Amerykanie są bardzo bogaci i zamierzają być jeszcze bogaci. Tak właśnie okazało się, że wczoraj, zdaje się, podano dane najnowsze dotyczące cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że po raz pierwszy w historii majątek Amerykanów przekroczył 100 bilionów dolarów. 100 bilionów dolarów. Oni odliczają dług Amerykanów od wartości majątku, czyli od tego, co mają na giełdzie zgromadzone, na kontach bankowych i wartości nieruchomości. A ponieważ nieruchomości, ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych poszły w górę, więc to warto odnotować. Po raz pierwszy w historii 100 bilionów dolarów mają Amerykanie. Oczywiście nie jest to zbyt równo rozłożone, jak pan oczywiście wie, no ale warto odnotowanie. Co to takiego znaczek Forever? O co chodzi? A właśnie, to być może ci, którzy mają, przynajmniej Amerykanie, którzy nie wiedzą, w co lokować kapitał, mogliby rozważyć lokowanie w znaczki. To jest jeden z wynalazków amerykańskich. Znaczki pocztowe, które nie mają ceny, znaczy one mają cenę w momencie, kiedy pan kupuje. Natomiast one to są tak zwane znaczki forever, czyli może pan za 5, za 10, za 20 lat nakleić taki znaczek na kopertę i on jest zawsze ważny i zawsze ten list dojdzie. Także wartość tego znaczka zmienia się wraz z ceną podstawowych znaczków pocztowych. No, ale nie wiem, czy ja to nie zamieszałem. Nie, no nawet nie zamieszałem w miarę przytomnie, tylko zastanawiam się, po co mi taki znaczek. No, nie mogę kupić znaczek wtedy, kiedy będzie potrzebny? No, no tak, ale jeżeli pan kupi na przykład 10 znaczków i cena znaczków pójdzie w międzyczasie w górę, to nie musi pan już dokupować znaczka, nie wiem, za 2 czy 3 centy, tylko taki znaczek pan nakleja, on jest zawsze ważny. Napad będzie? W Alabamie dość nietypowy napad, nietypowa groźba. Jak pan wie, niektórzy napadający na bank grożą bronią. Zdarzali się i tacy, którzy grozili odpaleniem bomby atomowej. Jeden z kasjerów nawet uwierzył i wypłacił gotówkę. No a tym razem mamy w Alabamie kobietę, która zagroziła kasjerowi, że jeśli... Znaczy, powiedziała tak, że jeśli wypłacisz mi 6 tysięcy dolarów, to będę mogła z tobą wejść w związek seksualny. Natomiast jeśli mi nie wypłacisz tych 6 tysięcy dolarów, to oskarżę cię o napastowanie seksualne. No, no pewnie. No, jak pan się domyśla, pieniądze dostała. Ale podobało mi się, jak pan stąpał po tym cienkim lodzie, tak kombinując. Jak tu to elegancko słuchaczom przedstawić? Bardzo mi pan zaimponował. Udało mi się, prawda? Ależ, jak zwykle nawet bym zaryzykował taką teorię. Pozdrowienia dla żony, tradycyjnie. Na koniec mam dla pana, tu pana zaskoczę, piosenkę. I to będzie bardzo nietypowa piosenka. No właśnie, bo to może wyjaśnijmy, że pan mi właśnie wyeliminował z wybierania piosenek, tak? Bo to moja kolej miała jest być dzisiaj. Jakoby pana kolej jest za tydzień. Pamięta pan takiego czeskiego artystę Jerzego Korna? Pamiętam. Nawet nie wiem, czy razem z singlami Drupiego jego singli nie kupowałem kiedyś. A widzi pan, no to będzie piękna podróż do przeszłości dla pana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jako mandle prażene, dzieckie dla nie wstażene. Złote oczy kamien wróci, tam je widzi zasnienę. Jako mandle prażene, wieczną niechą ważne. Nie twój pogląd, tak nie ogląd, nie chcę wracać ważnie, ne. Prosi, mięce rozlegni, nie jestem prvni, poslední. No cię żada, mi mnie rada, szepta stówka naivní. Jedni przede mną rozdziel krewcem i na ziemię. Jadko mandle frażene, mince to urażene. Są we oczy tam kamtyń wróci, widzi mnie stale jest przygrzene. Pożką sądzą zwolene, dziś i dwich za spiętnione. Te upyni rozbawi, lidi są jadko mandle jem frażene. Proci mięce rozlegni, pali sumką poletni. Poczki przedą mamy, si będą dzieci, a dzieci mandle na wsi. Jiří Korn. 9 minut pozostało nam do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Jak już Państwo wiedzą, na Zakopiance niedaleko miejscowości Tenczyn koło południa doszło do wypadku. Autobus, który jechał z Zakopanego, zderzył się z ciężarówką. Kilkadziesiąt osób jest niestety rannych. Na miejscu jest Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. Witam. Dzień dobry. Co wiemy o poszkodowanych, bo to najważniejsze. Poszkodowani na razie są w stanie stabilnym i to są te najnowsze informacje. Są przewiezieni do szpitali, są zaopiekowani, jak mówią przedstawiciele tych placówek. Tutaj na miejscu zakończyły się już policyjne oględziny miejsca, w którym doszło do tego wypadku. Policja zabezpieczyła ślady, no i wstępnie przesłuchała świadków. Teraz trwają prace nad wyciągnięciem ciężarówki z rowu. Stojąca prawie w pionie naczepa jest już zabezpieczona przez specjalistyczny dźwig, ale służby mówią, że podniesienie tak ciężkiego samochodu może potrwać jeszcze kilka godzin. Następnie zarówno tir, jak i autobus zostaną poddane kolejnym oględzinom. Samochód osobowy, który był mniej, zdecydowanie mniej zniszczony, został już odholowany. Świadkowie, którzy byli tutaj na miejscu, relacjonują, że całe zdarzenie wyglądało naprawdę bardzo groźnie, a zaczęło się od zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Oni się zderzyli i nagle ciężarówkę obróciło, no i uderzyła w autobus i z autobusem poszli. Zaczęliśmy wyciągać dzieci z autobusu, żeby powybijaliśmy, powyciągaliśmy. Ranni zostali przewiezieni do szpitali śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego i wojskowym helikopterem. 11 dzieci trafiło do dziecięcego szpitala specjalistycznego w Krakowie Prokocimiu. Jak informuje przedstawicielka tej placówki, odnieśli oni głównie obrażenia kostno-stawowe. Stan dzieci jest stabilny. Natomiast dzieci, które nie odniosły obrażeń, zostały przewiezione do pobliskiej szkoły w Lubniu. Zostały im przywiezione bagaże, które miały ze sobą. Aktualnie mają zapewnioną pomoc psychologiczną, opiekę medyczną, także jedzenie i picie. Mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji. Niektóre dzieci zostaną odebrane przez rodziców tutaj na miejscu. Pozostałe, po których nie przyjadą opiekunowie, zostaną odwiezione do Warszawy. A przypomnę, uczniowie jednej z warszawskich podstawówek wracali z wycieczki z Zakopanego. No i ważna informacja dla kierowców. Lepiej omijać Zakopiankę. Jest wytyczony objazd przez Mszanę Dolną. Prosimy zachować ostrożność. Stęczyna, Teresa Gut, Polskie Radio Kraków. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. 7 minut do 17. Program trzeci. To Catherine Deneuve, Benjamin Biolay. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau. C'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Oh.